Przypal jeszcze raz. Nie. Kielce jest inne, ha? Kielce inne. Bam, bam. Ale masz twarz. Kurwa, kto ci ją narysował?